Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 12 lipca, minęła godzina 6. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę rozpoczęcie drugiej tury wyborów prezydenckich. W tym serwisie przypomnimy, o czym trzeba będzie pamiętać, idąc na głosowanie. Później będziemy mieli ważny apel lekarzy do ozdrowieńców z COVID-19. A na koniec sprawdzimy, jakie ryby można znaleźć w smażalniach nad polskim morzem. Za godzinę rozpocznie się głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Państwowa Komisja Wyborcza przypomina o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego, które będą obowiązywały podczas głosowania. Zapoznał się z nimi Paweł Mtlewski. W lokalach wyborczych będą obowiązywały podobne zasady jak podczas pierwszej tury wyborów. Wchodząc do lokalu musimy pamiętać o tym, by zasłaniać usta i nos oraz zachowywać co najmniej 1,5-metrowy dystans od innych, mówi szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Ta sama prośba z poprzedniej tury, aby maseczkę na chwilę na prośbę członków komisji uchylić i pokazać twarz. PKW zachęca do tego, by na wybory zabrać ze sobą własny długopis. Ważna jest również informacja o limitach osób, które mogą przebywać w pomieszczeniach. W lokalu zgodnie z rozporządzeniem może przebywać jeden wyborca na 4 m² lokalu, nie biorąc pod uwagę członków komisji, mężów zaufania, obserwatorów. Przed wejściem do lokali dostępne będą płyny do odkażania rąk, a co godzinę pomieszczenia będą wietrzone. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Przypominamy, że do zakończenia głosowania trwa cisza wyborcza. Wczoraj dochodziło do przypadków zrywania plakatów lub umieszczania na nich obraźliwych napisów. Nie będzie tutaj żadnego pobłażania dla łamania przepisów. Każdorazowo, jeżeli mamy podejrzenie, że dochodzi do łamania ciszy wyborczej, czy jesteśmy świadkami niszczenia chociażby plakatów wyborczych lub też ich umieszczania, dzwońmy na numer alarmowy 112, natychmiast informujmy o tym policjantów. Mówił Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Do 21:00 nielegalne jest też publikowanie sondaży, za co grożą surowe kary. Lekarze apelują o oddawanie krwi do ozdrowieńców, czyli osób, które pokonały koronawirusa. Joanna Wojewoda, lekarka z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, mówiła, że wciąż zgłasza się niewielu ozdrowieńców. Tymczasem od ilości dostępnego ich osocza z przeciwciałami zależy produkcja preparatu, który pomoże chorym na COVID-19. Lekarka podkreśliła, że krew osób, które pokonały koronawirusa, krótko ma właściwości lecznicze. Im później od czasu wyleczenia, tym ilość przeciwciał w osoczu takiej osoby maleje i rzeczywiście już wtedy efekt terapeutyczny będzie gorszy. Także 14 dni po drugim ujemnym wyniku RNA SARS, taki dawca jest dla nas najbardziej pożądany. Joanna Wojewoda dodała, że na bazie osocza ozdrowieńców Lubelska Wytwórnia Surowic i Szczepionek będzie produkować immunoglobinę, która nie tylko leczy, co poprawia stan chorego i pomaga mu zwalczyć chorobę. Podkreśliła, żeby można było uruchomić produkcję, zakład musi mieć odpowiednią ilość osocza od osób, które wyzdrowiały. Teraz zagranica. Tysiące Izraelczyków demonstrowały w sobotę w centrum Tel Awiwu. Protestujący wyrażali niezadowolenie z braku zadowalającego działania premiera Benjamin Netanyahu w sprawie pandemii. Agencja AP podała, że wielu Izraelczyków uważa, iż rząd nie zrobił wystarczająco dużo, aby pomóc setkom tysięcy ludzi, którzy stracili pracę w wyniku wprowadzonych ograniczeń. Uczestnicy demonstracji nosili maski, ale nie przestrzegali zasad dystansu społecznego. W czwartek Benjamin Netanyahu ogłosił ekonomiczną siatkę bezpieczeństwa, w ramach której obiecał szybką pomoc dla samozatrudnionych i zasiłki w nadchodzącym roku dla pracowników i właścicieli firm. Oczekuje się, że rząd zatwierdzi ten plan dziś. Na koniec sprawdzamy, co trafia na talerze turystów spędzających czas nad polskim morzem. Smażalnie i restauracje w większości oferują ryby z akwenów innych niż Bałtyk. Turyści z bezpośredniego połowu nie zjedzą w nich bałtyckiego dorsza, ale w okresie wakacyjnym mogą spróbować przede wszystkim flądrę. Tym tematem zajął się Dawid Grygorcewicz. Morze Północne to główny kierunek, z jakiego pochodzi dorsz, którego spożywają turyści nad Bałtykiem. Nasz znajduje się pod ochroną i nie można go poławiać. Ten zakaz ma na celu odnowienie zasobów Bałtyku, które skurczyły się ostatnio bardzo mocno. Wyjaśniła profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Beata Więcaszek z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa. Nad Bałtykiem zjemy za to świeżą stornię i inaczej flądrę. To jest na pewno gatunek, który pochodzi właśnie z bezpośrednich połowów i trafia do konsumentów w smażalniach.

gotowy, by nie jedno dla człowieka znieść. Błogosławieństwa są pieśnią, Bóg chwali swoje stworzenie. Muzyka wiary, co by brzmieć, musi rodzić się w cisy. W duszy ludzkiej głos Jego, strapionek pociesy. Ten, kto mniej hałasuje, na pewno więcej usłyszy. Nie pozwolaj religiom swojej głupoty zasłaniać. Staraj się choć pobożność wozną ku rozumowi skłaniać. Człek to jedyna istota, co zawdzięco swą godność pytaniu. To nie bunt, ba przyjęcie prawdy, jak łaski na poczekaniu. Nie pozwolaj religiom swojej głupoty zasłaniać. Staraj się choć pobożność wozną ku rozumowi skłaniać. Człek to jedyna istota, co zawdzięco swą godność pytaniu. To nie bunt, a przyjęcie prawdy, jak łaski na poczekaniu. Ach, jak soczyście, prawda? Chciałoby się słuchać i słuchać. Można by się przenieść w te góry, w te podgórskie krajobrazy. Bo to, proszę Państwa, Trybunie Tutki. Nie do podrobienia. Nie do podrobienia styl, nie do podrobienia głos, nie do podrobienia śpiew. Trybunie Tutki. Już Państwu kiedyś prezentowałem ich kilkakrotnie. Oni współpracowali z wykonawcami reggae z Jamajki. I w 2007 roku ukazała się płyta zatytułowana Tischner, Trybunie Tutki i WW Nutki. Wojciech Waglewski, WW oraz rodzina Trybuniów, utwory, wiersze, a także teksty inspirowane nauczaniem księdza profesora Józefa Tischnera. I dziś będzie podobnie, albowiem niedawno, o ile pamięć mnie nie myli, 28 czerwca, minęła 20. rocznica śmierci księdza profesora Józefa Tischnera. Czy to ma swój muzyczny wymiar? No ma, ponieważ oprócz tej płyty z 2007 roku ukazała się również płyta zatytułowana Mocna Nuta. No i to była mocna nuta, jak Państwo słyszeli. Tej mocnej nuty w tej pierwszej godzinie do siódmej posłuchamy. A towarzyszyć nam będzie Wojciech Bonowicz. Wojciech Bonowicz, biograf, czytelnik, co by jeszcze powiedzieć, fan, chociaż to nie jest może dobre słowo, miłośnik, w każdym razie na pewno, kazań, tekstów, rekolekcji, spotkań, nagrań, których bohaterem był ksiądz profesor Józef Tischner, badacz jego twórczości. Wojciech Bonowicz z okazji tej rocznicy 20. odejścia księdza profesora usprawnił, czy właściwie unowocześnił, to jest złe słowo, ale usprawnił, rozszerzył, o tak, najlepiej powiedzieć, rozszerzył swoją biografię księdza profesora Tischnera. Tischner biografia, ta książka właśnie się ukazała w znacznie szerszym wymiarze. Jest tam znacznie więcej wcześniej nieznanych i niepublikowanych faktów. No i właśnie Wojciech Bonowicz troszeczkę o tym opowie, Ale zanim to się stanie, słyszeliśmy utwór zatytułowany Godność, Jan Trebunia Tutka oraz Mirosław Kowalik. To muzyka, a słowa w oparciu o nauczanie księdza Tischnera Izabela Domańska-Kowalik. To właściwie ta sama spółka, która brała udział przy produkcji płyty Tischner z roku 2007. Słyszeliśmy Godność, a teraz Ballada o Władku. Grabi na stoła, Władek objaśnił, jak poznawać świat. Sedna nowy syscybel, sedna nowy syscybel i za co prawić tak. Scybel pierwszy to scybel fantazji, w którą no lepiej w ciemności się cuje. Cienie w potwory jabłoni anioły zmienio, kusić złeka z widy w niego wlewo. Kiedyś chciał wyrazić, co widzisz, do końca świata byś nie opowiedział, bo świat z pozną chwilą jest inny, on w oczach się cały czas zmieniał. Zrania w połednieło z mroku, poznaje z winą świat rzeczywisty, bo świat dzieli się na dwa światy, dzisiejszy i wieku. Zawierzy słoku uchu smakowity, bez wierzy diabłu prześpi z życiem. Na trzecim scyblu rozum się budzi, cyfruje harmonii nos ucy. Słychać go w dźwięku strun i pieśnia ludzi, na scycie Władek na gęślach się trudzi. Kiedyś chciał wyrazić, co widzi, do końca świata byś nie opowiedział, bo świat z pozną chwilą jest inny, on w oczach się cały czas zmieniał. Zrania w połednie łos mroku, nocny jest inny świat rzeczywisty, bo świat dzieli się na dwa światy, dzisiejszy i wiekuisty. Cały czas zmienia.

sobie człowieka. Ogromną rolę w jego życiu odegrali ci, wśród których się wychowywał. Począwszy od rodziców, poprzez to całe otoczenie Łopuszna nad Dunajcem, świat górali. Miał tych wybitnych przyjaciół wokół siebie, znakomitych góralskich intelektualistów, których potem zresztą częściowo sportretował w historii filozofii po góralsku. To był świat, który formował w nim taką wiarę w człowieka, która była w nim bardzo silna. Tam formowała się jego wiara w życie, także wiara w to, że człowiek jest jakąś niepowtarzalną wartością do samego końca. A potem przyszły autorytety intelektualne. Myślę, że jednak najważniejsze jest nazwisko księdza Jana Pietraszki, który był takim autorytetem duchowym Tischnera, no był też przez długi czas jego spowiednikiem i który go nauczył takiego duszpasterstwa bardzo wrażliwego na to, czym ludzie żyją. Obok Pietraszki taką postacią, na pewno w dużej mierze decydującą w życiu Tischnera, był Karol Wojtyła. Najpierw jako wykładowca seminaryjny, potem jako biskup, potem kardynał, potem papież. Tischner kiedyś powiedział, że ilekroć coś pisałem, zawsze zastanawiałem się, co powie papież. Nie wszystko mu się podobało, ale był zawsze przekonany o tym, iż chce dobra po prostu, szukam dobra, szukam prawdy. Prywatnych listów Tischnera nie zachowało się bardzo dużo, ale trochę się odsłoniło. Między innymi korespondencje z papieżem, na przykład w okresie choroby, kiedy widać, że papież jest bardzo przejęty tym, co się dzieje z Tischnerem, stara się go w tej chorobie wspierać, nie wysyła mu żadnych słodkawych pocieszeń, jak to czasem niestety robimy w stosunku do chorych, tylko pisze do niego rzeczywiście takie bardzo odważne listy, podsuwające mu pewne rzeczy do przemyślenia. Bardzo to jest ciekawe. Tischner miał takich opiekunów duchowych, którzy pozwolili mu się rozwinąć. Był w kościele osobowością. Osobowość zawsze gromadzi entuzjastów, ale też oczywiście krytyków. To był człowiek skłonny do polemiki. Właściwie jako jedyny wywołał w polskim kościele wielką dyskusję na temat tego, jak właściwie należy nauczać Ewangelii. Bo jego spór z tomizmem, spór filozoficzny w gruncie rzeczy, był jednocześnie sporem duszpasterskim. On pisał na ten temat, że musimy się nauczyć jako Kościół nowego języka, w nowy sposób opowiadać Ewangelię, bo zaczynamy się rozmijać z kolejnymi pokoleniami, z ludźmi, przed którymi życie stawia zupełnie nowe wyzwania. Czasem bywał w tych krytykach dosadny. Na przykład mówił, że duszpasterze często zachowują się tak, jakby tonącemu człowiekowi, który krzyczy, że tonie, dawali skarpetki, żeby sobie ubrał, bo może mu zimno w stopy. Chrześcijaństwo nie jest od pocieszania ludzi. Chrześcijaństwo jest od tego, że próba jest z człowiekiem znaleźć wspólnie odpowiedź na najbardziej zasadnicze pytania, jakie go nurtują. Czujemy wtedy siłę chrześcijaństwa, kiedy widzimy, że ono daje jakiś rodzaj odpowiedzi, daje rodzaj nadziei pewnej. Tymczasem Tischnera szalenie irytowało coś, co on nazwał chrześcijaństwem beznadziejnym. Głosimy chrześcijaństwo, ale w zasadzie nie mamy nadziei na sukces, prawda? Nie mamy nadziei, że to kogoś przekona. W tej książce rzeczywiście jest kawał takiego świata, do którego wcześniej nie mieliśmy dostępu. Tischner bezpośrednio mówi tam o wielu swoich ważnych życiowych decyzjach. Kosi pole, ale mądrzejszy jest, co je zasieje. Nie ten, co zetnie, lecz posadzi drzewo i będzie o nie dbał, że nie zmarnieje. Niełatwo bowiem pieniądz jest zarobić, a trudno go jest mądrze wydać. Wysiłku trzeba by dojrzeć w drugim dobro. O wiele prościej jest na niego dbać. Tam, gdzie jest mądrość, być musi głupota, bo jest jak cień, krok, krok przy tobie. Zamyka oczy twe, byś jej nie dojrzał i ogranicza twoją swobodę. Zatyka uszy, byś nie słyszał sumienia. zostawia spragnionego i westchnienia. Staje przy drzwiach i do ucha szepcze: wierz mnie, a będę ci radzić wiecznie. Na ziemi, lecz trzeba umieć czytać ten ślad, dojrzeć pomiędzy gwiazd wędrowaniem, zrozumieć, czemu kwitnie kwiat. Mądrość jest jak węgielny boski kamień, na tym kamieniu stoi ziemia, a gdy mądrości i miłości w tobie nie ma, nie masz już, człowieku, nic do stracenia. Tam, gdzie jest mądrość, być musi głupota, bo jest jak cień, krok, krok przy tobie. Zamyka oczy twe, byś jej nie dojrzał, i ogranicza twoją swobodę. Zatyka uszy, byś nie słyszał sumienia. Zostawia spragnionego i szepcze: bierz mnie, a będę ci radzić wiecznie. Prywatnych listów Tischnera nie zachowało się bardzo dużo, a przynajmniej mnie się nie udało dotrzeć do aż jakiejś nie wiadomo jakiej liczby tych listów, ale trochę zbiorów się odsłoniło. I między innymi miałem do dyspozycji korespondencję z papieżem, bardzo ciekawą, bo Tischner już od razu po wyborze Wojtyły na papieża pisze do niego w takim duchu, żeby przypadkiem papież nie pomyślał sobie o nim jako o ewentualnym następcy w Krakowie, więc opisuje, jak bardzo jest zajęty. To jest przepiękny list, ja go tam dosyć obszernie cytuję. Jak bardzo jest zajęty wykładami, pracą naukową, studentami i tak dalej, żeby tylko papieżowi nie przyszło do głowy go do czegoś innego zatrudnić. Druga taka grupa listów to są listy opublikowane już w internecie, na stronie internetowej dedykowanej Romanowi Ingardenowi. To był filozoficzny mistrz Tischnera, jego nauczyciel. I kiedy Tischner wyjechał na swoje pierwsze zagraniczne stypendium do Belgii, żeby tam pracować nad archiwaliami Edmunda Husserla, którym się zajmował, to pisał do Ingardena taki rodzaj sprawozdań. Czym się zajmuję, co tam w tej chwili robię, co się w tej chwili na Zachodzie dzieje, jakich filozofów się czyta. Te listy są bardzo ciekawe, dlatego że okazuje się, że Tischner już wtedy poznaje filozofów, którymi się później zafascynował bardzo. Wymienię dwa nazwiska: Paul Ricoeur wielki no, hermeneuta, i Emmanuel Levinas, jedna z wielkich postaci filozofii dialogu, no, który bezpośrednio wpłynął na Tischnera i na jego projekt filozoficzny. Więc to są dwie postacie, które on wtedy spotyka. Listy tutaj dają bardzo interesujące świadectwo tych spotkań. I oczywiście jest też sporo takiej korespondencji doraźnej, kiedy on załatwia rozmaite sprawy swoich przyjaciół lub sam prosi ich o przysługę. Tu bardzo taką przejmującą korespondencją jest korespondencja z Janem Szewczykiem, a potem z jego żoną i wdową po nim, Barbarą Markiewicz, dlatego że Tischner opisuje tam także troszeczkę o swojej własnej sytuacji. To jest taki okres w jego życiu, kiedy on zaczyna być już trochę znany, rozpoznawany i zaczyna się zastanawiać, czym się właściwie ma zająć, prawda? Czy praca filozofa to jest wszystko, co ma robić, czy powinien także się no, trochę poświęcić czemuś innemu, duszpasterstwu i tak dalej. Ludzie oczekują tego od niego. Tego świata, a trzeba tak słuchać, by usłyszeć pieśń Boga. W jesiennych liściach, w źródlanej wodzie, poczuć jak duszę harmonia dźwięków plata. A niebo nie przychodzi znikąd, głębi duszy dotyka. Coś z niego przekazujemy, a dla drugiego możemy być częścią nieba. Przez pustkę rodzącą grzech zło do duszy wnika. Zniewala i w kleszczach niemocy zamyka. Metafora łaski to wdzięk w postaci ładnej dziewczyny. Wyjdzie drogą, otacza ją subtelna poświata. Nie wiadomo skąd się wzięła i dokąd zmierza. A zmienia sens świata, który ją otacza. Metafora łaski to wdzięk w postaci ładnej dziewczyny. Gdy idzie drogą, otacza ją subtelna świata. Nie wiadomo skąd się wzięła i dokąd zmierza. A zmienia sens świata, który ją otacza. Jakim koniecznościom świata służy, lecz ważne jest to, jaką wolność wyraża. Można powiedzieć, gdyby wchodząc do kościoła ktoś się nie wyzwalał, nie powinien tam wchodzić, bo i tak nic nie zauważa. Losem człowieka jest dać się pokonać nadziei, bo ginie ten, co przestaje jej ulegać. Nawet jeśli człowiek umarł, jak chcą niektórzy, to znaczy, że istniał, a istniał, to znaczy, że może się narodzić. Metafora łaski to wdzięk w postaci ładnej dziewczyny. Gdy idzie drogą, otacza ją subtelna poświata. Nie wiadomo skąd się wzięła, a i dokąd zmierza. Zmienia sens świata, który ją otacza. Metafora łaski to wdzięk w postaci ładnej dziewczyny. Gdy idzie drogą, otacza ją subtelna poświata. Nie wiadomo skąd się wzięła i dokąd zmierza. A zmienia sens świata, który ją otacza. Taką charakterystyczną cechą Tischnera było to, że on właściwie nigdy publicznie nie mówił o żadnych godnościach, które otrzymywał. Po pierwsze, w ogóle się wzbraniał przed jakimikolwiek godnościami. Podobno jak przyszła z Watykanu nominacja na prałata, no wielu wybitnych księży tuż po wyborze Wojtyły otrzymało takie nominacje w Polsce. Przez lata to nie było możliwe, a tutaj nagle tych prałatów w Polsce się pojawiło dość sporo. Więc podobno jak Tischner dostał taką nominację, to się wybrał do kurii, żeby zapytać, czy można to odsiedzieć i jak długo. I nigdy w życiu nie widziałem go i nie widziałem żadnego zdjęcia, które by go przedstawiało w takich odpowiednich symbolach prałatury. To znaczy, on w ogóle o tym nie wspominał. Ja się o tym dopiero dowiedziałem po jego śmierci. Na potrzeby tej biografii odkryłem coś jeszcze. To znaczy, że on przez papieża został wskazany dwukrotnie i mianowany konsultorem takich dwóch ważnych rad papieskich w Watykanie. Oczywiście konsultor to jest funkcja w dużej mierze honorowa. Konsultora pyta się o zdanie, radzi się go w konkretnych kwestiach. On nie ma za dużo obowiązków. No ale to, że tam setek tysięcy, prawda, filozofów społecznych papież akurat Tischnera powołał, no też świadczy o ogromnym uznaniu, jakie dla niego miał. To jest też ważne, w jakim momencie to się stało. W 1989 roku on został powołany jako konsultor takiej papieskiej Rady Justitia et Pax, która się zajmowała sprawami społecznymi. 1989 rok, kiedy w Polsce zaczynają się te przemiany, które nazywamy transformacją. A rok później został powołany jako konsultor takiego sekretariatu, potem też rady do spraw dialogu z niewierzącymi. To bardzo dobrze pokazuje, że na jakich obszarach tutaj Tischner był postrzegany jako osoba, która ma coś ważnego do powiedzenia. Nie wiem, co on konkretnie zrobił jako ten konsultor, bo tu niestety nie mamy żadnych świadectw. W tej chwili jest utrudniony troszkę dostęp do Watykanu z powodu epidemii, ale mam nadzieję, że kiedyś się dowiemy, czy rzeczywiście tam Tischner uczestniczył w tych radach i jak, na temat czego głos zabierał. Niemniej sam fakt tej nominacji jest niesłychanie istotny i nie był do tej pory znany, był przez Tischnera konsekwentnie ukrywany. Złota struna, na której wygrywa swoją religię, a drogę rozświetla luna. Jeśli prawdziwie swoją miłością ludzi nie obejmujesz, to ani Boga, ani człowieka naprawdę nie umiłujesz. Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, dzięki niej możesz pojąć wszystko, do skrzydeł anielskich uśnięcia. Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, dzięki niej możesz pojąć wszystko, do skrzydeł anielskich uśnięcia. Zadrży i lęk w duszy zagości, o tyle jest w tobie zbawienia, o ile jest w tobie miłości. Nie obawiaj się tego, że lęk twą duszę obleka, przecież i on jest znakiem miłości drugiego człowieka. Miłość jest nie do pojęcia, dzięki niej możesz pojąć wszystko, do skrzydeł anielskich muśnięcia. Miłość sama sobie jest nie do pojęcia, dzięki niej możesz pojąć wszystko, do skrzydeł anielskich muśnięcia. Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, dzięki niej możesz pojąć wszystko, do skrzydeł anielskich uśnięcia. Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, dzięki niej możesz pojąć wszystko, do skrzydeł anielskich uśnięcia. Thank you. Ja już w pierwszej biografii starałem się dosyć obszernie pokazać, czym dla Tischnera było wykładanie w ogóle, a wykładanie w szkole teatralnej w Krakowie w szczególności. Ale na potrzeby tego nowego wydania, tej nowej, znacznie poszerzonej wersji, udało mi się jeszcze ten obraz wzbogacić, zwłaszcza jeśli chodzi o jego miejsce w szkole teatralnej. To jest w ogóle bardzo ciekawa historia. Mianowicie Tischner wykładał w szkole od 81 roku, no w tym tak zwanym karnawale Solidarności go zatrudniono, ale zatrudniono tylko na taką umowę zlecenie. I w 84 nowy rektor, Jerzy Trela, po prostu zatrudnił go na pełny etat na 5 lat. Wymiar godzin nie był pełny, ale w każdym razie była normalna umowa o pracę na 5 lat w charakterze profesora uczelni. Jak tylko Trela to zrobił, natychmiast zaczęły się na niego naciski ze wszystkich możliwych stron. Oczywiście głównie władz partyjnych i państwowych, no bo o to chodziło. Opowiadał mi do tej biografii taką scenę, w której na jedną z pracownic szkoły teatralnej wysoki urzędnik państwowy na publicznym zebraniu krzyczał, żeby takiego klechę zatrudniać na państwowej uczelni. Nie? A to jeszcze nie był po prostu taki zwykły ksiądz, bo to był ksiądz Solidarności i mający kontakty z podziemiem i tak dalej. Trela bardzo to ciekawie opowiada w książce, nie chcę wszystkiego zdradzić, jak się ta historia nacisków skończyła. W każdym razie był to na pewno ewenement, że w szkole artystycznej, państwowej wtedy wykładowcą, i to ważnym takim wykładowcą, który, no, którego studenci dostrzegali, którym się interesowali, był Tischner. Jeszcze jedno jest niezwykle istotne. Filozofia Tischnera ostatecznie wydała z siebie coś, co on sam nazwał filozofią dramatu. To jest jego projekt filozoficzny, to jest jego własna filozoficzna koncepcja, czy własna filozoficzna wizja. I to by się nie stało, moim zdaniem, bez tych kontaktów ze światem reżyserów, aktorów, przyszłych aktorów i przyszłych reżyserów i reżyserek, bo tam było też mnóstwo ważnych kobiet. Gdyby Tischner nie miał tej przygody trwającej latami ze szkołą teatralną, pewnie by inaczej trochę tę filozofię dramatu napisał, może w ogóle by jej tak nie zatytułował. To nie jest książka o teatrze, ale rozmowy o teatrze, o dramacie pomogły mu jakby sformułować pewne problemy ważne w tej książce. Także można powiedzieć, podsumowując, że Tischner wiele teatrowi polskiemu dał, ale też wiele od tego teatru zaczerpnął. Wstąpił Duch Święty, wiater wolny dół na Gorsycie. Zbójnik to był człowiek wolny, umiał cenić i szanować życie. Choć na przemoc odpowiadał przemocą, czasem źle używał swej siły. To mądzi się wśród anielskich chórów, w to oko za skruchę Bogu nie miły. Wol robił, gdyby zbójstwa nie było, a karcmarz jednego się zrabuje, u drugiego przepije. Muzykant komu by grał i łotko go dudki dostawał, a i szwargutne panny radę, gdzie w karcmie zabawa. Choć ty z kim głało tulo, turnie i hole. Tak będzie pośród nas wolności mocno nuta. Nie trzeba lewą nogą dostawać prawego ucha. Zwolnicką pieśń prawieków niech się chłosty słucha. morze cicho i ino czasem wiatr duje. Nie ma kłosiorzy ani pasterek, nikt tam już nie bacuje. Chodź nowi ludzie i nowe czasy, niech będzie w nas śmiałość dawno. Niech płynie modlitwa w te góry, kas, chronienie i wolność. Chodź pyskim głałotulo, turniej i hole, trwać będzie pośród nas wolności mocno nuta. Nie trzeba lewą nogą dostawać prawe ucha. Wojnicką pieśń praw wieków niech się pozdy słucho. Choć ty z tym głałotulo, turniej i hole, trwać będzie pośród nas wolności mocno nuta. Nie trzeba lewą nogą dostawać prawego ucha. Wojnicką pieśń praw wieków niech się pozdy słucho. W książce Tischner biografia opowiadał jej autor Wojciech Bonowicz z Krakowa, a słuchaliśmy utworów z płyty Mocna Nuta, jak już Państwu mówiłem, do muzyki Mirosława Kowalika, Jana Trebunitutki i słów Mirosławy Domańskiej-Kowalik, a także obok Trebuniów oczywiście te utwory, których słuchaliśmy, wykonywali Dominika Kowalik, Mateusz Pospieszalski, Jorgos Skolias, Wojciech Waglewski oraz Kaja. No i oczywiście Trebunie Tutki. Zachęcając do Państwa do pozostania ze mną po godzinie 7. Zobaczymy, co tam w tej godzinie się wydarzy. Jeszcze jeden utwór, przynajmniej we fragmencie z tej płyty, zatytułowany Wolność. Ponad wszystko staje się dla mnie siłą dającą wiarę w przyszłość. Nie chodzi o to, co było, ale o to, co będzie. Szukając wolności wierzymy, że jest zawsze i wszędzie. Gdy człowiek nie wie, co zrobić, sumienie mówi mu jedno: szukaj, człowieku, szukaj, a znajdziesz na pewno. Gdy człowiek nie wie, co zrobić, sumienie mówi mu jedno: szukaj, człowieku, szukaj, a znajdziesz na pewno. Gdy człowiek nie wie, co zrobić, sumienie mówi mu jedno: szukaj, człowieku, szukaj, a znajdziesz na pewno. Gdy człowiek nie wie, co zrobić, sumienie mówi mu jedno: szukaj, człowieku, szukaj, a znajdziesz na pewno.